Mi van? Na legálljat egy hittet legalább? Nem, így el egy csoka. Mindjárt le lesz csukva már! Rossz idő van már! aludni? Fasza. Mint öreg anyám. 3 órakor lefekszünk aludni. Aztán elbírunk egész éjszaka aludni. Fasza. Thank you. Ezt a rendezvényt a fiatalok kérdéseit szerint alatt?